Hazırlayan ve sunan Fatih Güçlü. Hepinize mutlu bir gün dileyerek bir yine devinin programına daha başlıyoruz değerli müseverler. Devinim bugün seneyi devriyesini kutluyor. İkinci yılımızı bitirip üçüncü yılımıza başlıyoruz. Bu nedenle Devinim'de bugün sizler için özel bir program hazırladık. Beğeneceğinizi ve yine her zaman olduğu gibi bolca dans edeceğinizi düşünüyoruz. Devinim'e hepiniz hoş geldiniz. Para siempre un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pisé. Dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece. Y cuando volverá, je ne reviendrai pas. Cuando volverá, je suis si loin déjà. Cuando volverá, un día o jamás. Y cuando volverá, j'ai fait le premier pas. Cuando volverás, et tu ne m'attends pas. Cuando volverá, un día o jamás. Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé. Tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé. Mil pasos y más me quedo de pie. Y cuando volverá, je ne reviendrai pas. Cuando volverá, je suis si loin déjà. Cuando volverá, un día o jamás. Y cuando volverá, si tú no maintenant pas. Cuando volverá, j'ai fait le premier pas. Cuando volverá. Thank you. Soha ve Anthony Esselti'den dinledik değerli müseverler. Yaz günlerinin sıcak esintilerini kış günlerinde yaşamamızı hissettiren bir parçaydı. Mil Paso. Ve şimdi de sırada İngiltere'den ünlü bir New Wave grubu var. Depeche Mode grubundan dinliyoruz. Enjoy the Silence. Bu parçanın farklı remixlerden oluşmuş Devin'in Megamix'i sizden. Silence. Programımız İngiltere'den bir başka ünlü New Wave grubuyla devam ediyor değerli müseverler. Bu sefer programımıza Erasure grubu konuk oluyor. Ennio Morricone'nin unutulmaz soundtrack çalışmalarından birisini kendi yorumlarıyla seslendirecekler. The Good, The Bad and The Ugly Dangerous Me. Programımızda sırayı 1980'li yılların sevilen sanatçılarından birisi alıyor değerli severler. Eddie Grant'ten dinleyeceğiz. Meşhur melodisi Electric Avenue The Tobago Me. sıcak yaz günlerinin esintilerine yer vermeye devam ediyoruz değerli severler. İşte bir başka Latin kökenli grup Devinime konuk oluyor. Nosotros featuring Roll Paz'dan dinleyeceğiz. Contigo, Nerios da Berg, Club Mix. Bir kere daha pop'un kralı yerini alıyor değerli severler. Hem de unutulmayan ünlü melodisiyle bizlerle birlikte oluyor. Michael Jackson ve Billie Jean'i hep birlikte dinliyoruz. Bu parçanın 1999 yılında yapılmış Bandy Brand Club Mix'i sizlerle. sırayı bir başka Amerikalı sanatçı alıyor değerli müseverler. Madonna bizlere 1980'li yıllarda kendisini meşhur eden parçalarından Into the Groove ile seslenecek. Bu parçayı yine günümüzün sevilen gruplarından Daft Punk mixiyle dinliyoruz. Ve Madonna... For everything I long to do, no matter. do. Every place I've ever been, everywhere I'm going to, it's a sin. Father, forgive me, I tried not to do it. Turned over a new leaf, then tore right through it. Whatever you taught me, I didn't believe it. Father, you fought me, 'cause I didn't care, and I still don't understand. ...1980'li yıllarda başlayan müzik kariyerlerine halen başarıyla devam eden İngiltere'den ünlü bir pop müzik grubunu dinledik değerli müzikseverler. Pet Shop Boys grubu seslendirdi. 1987 yılına ait çalışmaları It's a Sin, bu parçanın 12 inch remix olarak adlandırılan versiyonu bizlerle birlikte oldu. Ve şimdi sırada yine İngiltere'den efsane bir grup var. Queen grubundan dinleyeceğiz. I Want To Break Free, bu parçanın 2004 yılına ait WL mix'i bizlerle. We'll be right back. I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And etmiş Amerikalı türlü bir bayan vokal bizlerle birlikte oldu değerli müşterilerler ve siz devinim severler için son derece sevilen parçasını seslendirdi. Whitney Houston'dan dinledik. I Will Always Love You. Bu parçanın Hex Hector Club Edit Mix'i bizlerle birlikte oldu. Ve şimdi de sırada bir başka ünlü bayan vokal var. Kanadalı ünlü sanatçı Celine Dion bizlerle birlikte olacak. I Drove All Night. Bu parçanın da yine aynı remixer tarafından yapılan Mix ile dinleyeceğiz. Hank Sector, Club Mix ve Celine Dion. Devinim severler için bir kere daha devinime konu konu. Böylece devinimin seneyi devriyesini kutladığımız programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü programımızın son parçasını ünlü Alman grup Alphaville'den dinleyeceğiz. Dance With Me. Bu parçanın 2001 yılında yapılan Paul Van Dyk Long Run mix'i